لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے در سے ہمیں نا ان کے اٹھاؤ، طالب جنت جنت جاؤ، در سے ہمیں نا ان کے اٹھاؤ، طالب جنت جنت جاؤ، ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیارے کی بات نہیں ہے، ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیارے کی بات نہیں خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے تاج درود سر پہ سجائے، حور و ملائکہ عرش سے آئے، تاج درود کا سر پہ سجائے، حور و ملائکہ عرش سے آئے، ڈال رہے ان کی گلی میں ڈیرے، شام سویرے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں